ประชุมครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะนำโดยพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยครับก็มีรัฐมนตรีต่างๆเข้าร่วมนะใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะเพื่อที่จะป้องกันไวรัสนั่นแหละครับนะซึ่งนายกแถลงบอกว่าตอนนี้นี่ก็เห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนไปร้องเรียนที่กระทรวงการคลังนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินชดเชย 5,000 บาทนี่นะครับซึ่งตรงนี้นี่นายกบอกว่าฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่ได้รับรายงานมามีทั้งหมด37ล้านคนเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบประมาณ9ล้านอยู่ในระบบ11ล้านแล้วก็เป็นอาชีพเกษตรกรอยู่17ล้านคนครับแล้วก็ยังมีนักศึกษานะที่ยังไม่ได้ทำงานตอนนี้เนี่ยเราใช้งบจากงบกลางปี63ซึ่งดึงคืนมาจากบางโครงการมาช่วยนะประมาณ 50,000 กว่าล้านซึ่งก็จะครอบคลุมถึงเงินเยียวยา 5,000 บาทแต่ว่าก็ถ้าดึงมาประมาณ 50,000 ล้านเนี่ยนายกบอกว่าจะใช้จ่ายได้แค่เดือนเดียวจะต้องเอางบตรงอื่นมาด้วยแล้วก็ที่เหลือนี่นายกบอกว่าต้องรอพระราชกำหนดเงินกู้และพ.ร.บ.โอนงบประมาณปี63ที่จะออกมานะครับซึ่งต้องมีออกเป็นกฎหมายแล้วครับถ้าจะโอนงบมาใช้จ่ายนะครับแล้วก็ซึ่งตอนนี้นี่เราก็จะมีเม็ดเงินเนี่ยเหลือไว้สำหรับใช้จ่ายช่วยเหลือคนตกงานประมาณ3ล้านคนถ้าเราต้องขยายมาเป็น9ล้านคนนะคือดึงอาชีพอิสระรับจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับซึ่งแล้วก็มีก็ต้องใช้งบเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูแล้วครับว่าจะต้องมีการกู้เงินมานะครับมาใช้จ่ายซึ่งคงจะต้องรอนะหลังเดือนเมษาจะมีการผ่านพ.ร.บ.ปรับโอนก็ประมาณปี63นะต้องเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในต้นเดือนมิถุนายนนะครับวงเงินไม่เกินแสนล้านว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีพ.ร.บ.กู้เงินอีก1ล้านล้านบาทนะก็ตรงนี้นี่ก็จะต้องมีการดำเนินการนะซึ่งตรงนี้นี่ก่อนนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะครับนะว่าจะต้องดูนะครับนะดูว่าจะอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกร17ล้านคนนี่รัฐบาลก็บอกว่าจะต้องพิจารณาว่าจะหาเงินงบประมาณมาเสริมมาชดเชยให้หรือไม่นี่กำลังดูอยู่นะครับนะซึ่งก็ต้องมีการพิจารณากันเป็นระยะไปนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูในหลายๆด้านแล้วครับเพราะว่ามีการมาร้องทุกข์ผ่านกระทรวงการคลังกันมากนะครับนะว่าบางครั้งนี่ไปไม่ถึงมือของคนยากคนจนจริงๆนะครับนะถ้าเราใช้ระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์นะการคัดกรองอาจจะไม่สามารถที่จะระบุคนจนจริงๆได้ก็คงจะต้องมีใช้ตัวคนเข้ามาช่วยกันกรองก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะหลายฝ่ายเรียกร้องว่าน่าจะมีให้ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่อสม.ช่วยคัดกรองก็ได้นะครับเพราะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนนะครับเพราะในตรงนี้คงจะต้องดูนะครับนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าในวันที่20เมษายนกระทรวงการคลังก็จะเตรียมที่จะมีการให้ผู้ร้องเนี่ยอุทธรณ์มานะครับผ่านทางเว็บไซต์นะเราไม่ทิ้งกันนี่แหละครับนะทางออนไลน์แล้วก็จะมีการพิจารณานะครับทบทวนนะถ้าใครที่อุทธรณ์ก็อุทธรณ์ได้นะครับซึ่งก็จะมีการพิจารณาและจะมีการช่วยเหลือหรือไม่นะครับซึ่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็บอกว่าจะให้สามารถอุทธรณ์เข้ามาได้นะครับนะในส่วนนี้นะครับทางหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งก็จะมีการเพิ่มช่องว่าอุทธรณ์นะอุทธรณ์กันขึ้นมาซึ่งตรงนี้คงจะต้องดูนะครับสำหรับท่านที่ รออยู่นะครับหลายท่านคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระคนตกงานหลายคนก็ยังรออยู่นะครับเพราะว่าก็ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรกลับมาก็ต้องรอนะครับซึ่งตรงนี้นี่ในส่วนนี้กระทรวงการคลังแล้วครับเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการที่จะแจกจ่ายเงินงบประมาณเหล่านี้ไปให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนคนยากคนจนจริงๆนะครับนะซึ่งหลายคนนี่ตกงานก็ไม่มีเงินไปซื้อหาอาหารนะครับค่อนข้างที่จะน่าเห็นใจอาจจะต้องมีการดูนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรนะครับทางด้านนายละวันแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคนนี้ก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงิน 5,000 บาทนี่แหละครับนะก็บอกว่ากระทรวงการคลังได้จ่ายเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทถึงวันที่16เมษายนเนี่ยก็จ่ายไปแล้วประมาณ 3.2 ล้านคนนะแล้วในวันที่20เมษายนจะเปิดให้อุทธรณ์นะก็จะมีการทบทวนสิทธิ์นะผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะซึ่งก็จะมีผู้ที่ขออุทธรณ์ไม่น้อยกว่า4ล้านคนนะก็คงจะต้องดูนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรที่จะให้เงินงบประมาณเหล่านี้ลงไปถึงกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะซึ่งตรงนี้นี่คงต้องดูนะครับนะในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะต้องลงไปตรวจสอบว่าเป็นคนยากคนจนกันจริงหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูก็มีหลายคนนะครับนะสื่อนักวิชาการหลายคนเสนอบอกว่าก็น่าจะทำแบบต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือที่สิงคโปร์นะหรืออาจจะเป็นนะที่ประเทศอื่นๆนะครับมีการโอนเงินงบประมาณให้กับประชาชนทุกคนนะครับนะโอนทุกคนเลยที่เป็นผู้ที่มีชื่อผู้เสียภาษีนะครับนะอยู่ในบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมเนี่ยโอนเข้าบัญชีประชาชนทุกคนนะโดยเท่าเทียมกันก็จะทำให้ไม่มีปัญหานะครับซึ่งตรงนั้นในต่างประเทศทำอยู่แต่เรานี่ก็เลือกจำกัดในบางประเภทนะคงจะต้องดูวิธีการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทำอย่างไรที่จะให้เงินก็ประมาณนี้ไปถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆในส่วนของกระทรวงแรงงานในสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยก็บอกว่าตรงนี้ในส่วนของลูกจ้างนะครับลูกจ้างที่กรณีว่างงานเนี่ยนะครับก็กำลังปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อที่จะให้ได้รับเงินชดเชยนะครับซึ่งตรงนี้นี่จะให้สำนักงานประกันสังคมนะซึ่งมาชดเชยคนที่ว่างงานนี่ก็จะได้นะครับแล้วก็จะมีเงินมาดูแลนะสำหรับผู้ที่ประกันตนตามมาตรา33นะซึ่งตรงนี้นี่ก็บอกว่าจะได้รับจะให้เงินชดเชยในผู้ที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยประมาณ1ล้านคนนะก็จะจ่ายเงินให้เดือนละประมาณ 5,000 ถึง 9,300 บาทนะซึ่งตรงนี้ในส่วนของประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็จะดูแลสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะที่จะต้องมีเงินชดเชยมีเงินดูแลนะสำหรับคนที่ตกงานนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเรามีมาตรการนะที่จะให้มีการปิดห้างสรรพสินค้าปิดร้านค้าปิดกิจการต่างๆกระทันหันนี่ก็จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยครับโดยเฉพาะพวกลูกจ้างนี่ก็ตกงานกันทันทีก็ส่งผลกระทบแหละครับเพราะหลายคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับนะแล้วก็เป็นเสาหลักบางคนก็เป็นคนที่หาได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวเมื่อไม่มีงานทำก็จะไม่มีอาหารไม่มีค่าเช่าบ้านนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะวิกฤตเหมือนกันนะครับนะคงจะต้องมีการช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนนะครับเนี่ยอย่างเร่งด่วนนะจะทำอย่างไรที่จะให้ในส่วนของคนยากคนจนเนี่ยเข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐนะครับได้รับเงินชดเชยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็จะมีการอุทธรณ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงิน 5,000 บาทนะครับนะก็อุทธรณ์ภายในวันที่20เมษายนนี่นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาดูแลนะครับที่จะ ชดเชยเงินให้นะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็คงต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปใช้สิทธิ์ตามที่บอกนะครับมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ คือชาวพญาบาลคืนวันพันผ่านยังซึ้งในดวงใจฉันจำได้ดีคืนที่ฉันเจ็บป่วยกายได้ส่งสารไปเป็นคนไข้อนาถาในความเลือนลางฉันเห็นนางก้าวมาในมือถือยาดวงน้ำมีความห่วงใยมาจับมาคลำไม่รังเกียจกลิ่นไอฉันลูกชาวไร่เป็นคนไข้จนในความมืดมิดดวงจิตปวดร้าวผู้หญิงสีขาวเธอก้าวเข้ามายาเม็ดในมือช่วยบำบัดกายารอยยิ้มเต็มหน้าช่วยรักษาดวงใจเธอคือดอกไม้อยู่นั้นป่าเงาเธอคือสีขาวในโลกสีดำเธอคือตัวแทนแห่งเมตตาธรรมช่วยอุปปัตถัมจนคงสผู้หญิงสีขาวที่ขาวงามน้ำใจโปรดรับดอกไม้จากไร่ใจคนจนรับคำอวยพรที่บ่ซ่อนเล่กลให้เธอสุขล้นบนถนนสีขาว กันต่อนะครับในช่วงนี้นี่อย่างที่บอกแล้วครับว่าผู้ที่เป็นด่านหน้าในการที่จะรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี่ก็คงจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขละครับนะโดยบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆสำคัญนะครับในการที่จะ ทำงานกันอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งไวรัสตัวนี้นี่ตอนนี้นี่ในส่วนของรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยคุณอนุทินเสนอให้บรรจุอัตราข้าราชการให้กระทรวงสาธารณสุขนะเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรต่างๆตามโรงพยาบาลต่างๆนี่ก็รัฐอนุมัติไปประมาณ 3.8 หมื่นอัตราซึ่งตรงนี้นี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าจำนวน 38,000 อัตรานี่ก็มี24สายงานนะครับก็โดยให้ยกคนกลุ่มเดิมที่ทำงานอยู่แล้วให้มาเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นนางพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆตามโรงพยาบาลนะครับนะอาจจะมีการคัดคนกลุ่มนี้นะครับและรวมทั้งแพทย์ทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็24สายงานแหละครับที่จะมีการบรรจุเข้ามานะก็จะต้องมีการมาบัดทดลองปฏิบัติการต่างๆแล้วก็ทยอยบรรจุใน3รุ่นคือเดือนพฤษภาคมเดือนสิงหาเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็เป็นข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็จะมีอัตราบรรจุก็เป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นอัตราเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้การทำงานของบุคลากรเหล่านี้สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะว่าจะทำอย่างไรในส่วนของธนาคารออมสินนี่มีการปล่อยกู้ให้กับประชาชนนะกู้ 10,000 บาทเพื่อที่จะไปลงทุนไปใช้จ่ายนะครับนะซึ่งในส่วนของธกส.นี่ก็มีการปล่อยกู้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นี่จากการเปิดเผยว่ามีการให้สินเชื่อฉุกเฉินแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับนะในส่วนนี้นี่ก็ในส่วนของ2ธนาคารของรัฐคือออมสินกับธกส.นะครับแห่งละ 20,000 ล้านนี่ปรากฏว่าให้สินเชื่อ2ประเภทคือสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระวงเงินก็ประมาณ 10,000 ล้านนะต่อธนาคารนะไม่มีหลักประกันนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ร้อยละ 0.10เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะครับแล้วก็สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำให้วงเงินรายละ 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0.35 นะครับร้อยละ 0.35 ต่อเดือนและต้องมีหลักประกันเพราะฉะนั้นทั้ง2ธนาคารเนี่ยก็มีการเปิดลงทะเบียนผู้ที่สนใจล่ะครับว่าจะชาวบ้านนี่จะมาลงทะเบียนมาขอกู้หรือเปล่าปรากฏว่าระบบลงทะเบียนนี่คนเข้ามาขอกู้ล้นหลามไปนะก็ล่าช้านะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะซึ่งก็เน้นการลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์กันเป็นหลักนะตอนนี้ก็สามารถที่จะไปกู้ในส่วนของเงินมาประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยกันได้แล้วนะครับนะซึ่งในส่วนของออมสินและธกส.เนี่ยปล่อยกู้กันไปนะครับรายละหมื่นบาทนี่ไม่ต้องมาประกอบอาชีพอิสระนะครับไม่ต้องมีหลักประกันถ้า 50,000 บาทก็จะต้องมีหลักประกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ลองไปติดต่อดูที่ธนาคารทั้ง2ธนาคารนี่แหละครับนะว่าจะมีช่องทางที่จะมาหนุนเสริมกันอย่างไรนะครับนะก็เป็นช่องทางนึงที่จะช่วยเหลือนะครับคนยากคนจนนะให้ขี้ขายในส่วนของการประกอบอาชีพนะว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้านี่ถ้าไม่มีเงินหมุนเวียนนี่ก็จะค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับนะคงจะต้องช่วยกันในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูและในส่วนของรัฐบาลนี่มีการไปปรับลดก็ประมาณในกระทรวงต่างๆเพื่อเอามาสู้เกี่ยวกับเรื่องของภัยโควิดเหมือนกันนะครับนางนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกของสำนักนายกก็บอกว่าครม.เห็นชอบนี่สำนักงานสำนักงบประมาณเสนอปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณประจำปี2564แล้วครับนะเพื่อจะมาลองรับมาแก้ไขปัญหาโรคไวรัสนี่แหละครับเพราะซึ่งก็จะมีการปรับปรุงงบประมาณประจำในทุกรายจ่ายนะครับนะซึ่งก็จะเอางบเนี่ยมานะครับนะมาใช้ในเรื่องของการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการยับยั้งการระบาดของไวรัสโควิดซึ่งก็บอกว่าจะมีการโอนงบประมาณรายจ่ายนะ ปี64นี่ก็จะเตรียมไว้สำหรับมาสู้เกี่ยวกับเรื่องของภัยโควิดรวมทั้งโอนงบประมาณรายจ่ายปี63นะครับซึ่งก็นำมาใช้จ่ายตรงนี้นะครับเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูแล้วครับว่าจะเกิดมาเกิดผลกันอย่างไรเพราะคงจะต้องช่วยกันในหลายๆฝ่ายนะครับนะในส่วนของจำนวนของผู้ติดเชื้อเราจะเห็นว่ามีอัตราคงที่แล้วก็เริ่มลดลงซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วครับนะแนวโน้มที่ดีนะก็แสดงว่าการที่รัฐบาลออกมาตรการก็จะเป็นการยุติเกี่ยวกับเรื่องงดเทศกาลสงกรานต์การปิดในส่วนของกิจการห้างสินค้าอะไรต่างๆที่มีคนพลุกพล่านนะครับปิดกิจการที่เสี่ยงก็ทำให้จำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงตามลำดับนะครับซึ่งถ้าผ่านเดือนเมษาไปได้น่าจะคลี่คลายเหมือนกันหลายคนก็คาดการว่าอย่างนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีหลายฝ่ายก็เรียกร้องว่าน่าจะมีการผ่อนปลนให้เปิดกิจการบางอย่างอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของร้านตัดผมนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของร้านค้าอาหารอะไรต่างๆที่จำเป็นนะครับเพราะว่าชาวบ้านนี่น่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินนะครับแต่ทำมาหากินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดช่องไว้บ้างก็จะทำให้เศรษฐกิจน่าจะเดินไปข้างหน้าได้เพราะตอนนี้นี่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนว่างงานเนี่ยมีสูงมากนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ทำอย่างไรนะครับที่จะถ้าดูว่าในบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียวบางจังหวัดไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเลยนะครับนะยังปลอดผู้ติดเชื้อนะครับก็น่าจะสามารถที่จะผ่อนปลนมาตรการได้ส่วนจังหวัดไหนที่ยังอยู่ในพื้นที่โซนสีแดงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอาจจะต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพราะนั้นคงจะต้องดูเป็นรายจังหวัดนี่หลายฝ่ายก็เรียกร้องอย่างนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลธนันต้องขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ Thank you. ได้ใกล้เธอบ่แม่นห่วงเด้อย่านเจอโควิดจากคนชิดใกล้ส่วนอ้ายนรึใช้เจลล้างมือคนเด้ก่อนลาหักแห้งแพงปานหัวใจให้เจ้าปลอดภัยเด้อลาขอแรงคนไทยต้านภัยรุกรานหากันและมีสติมีหนทางฝ่าคอยเบิ่งหน้าจอเพราะอ้ายออนไลน์ส่งหาอย่าเหงาเด้ออ้ายสัญญาเมื่อโควิดซาสิมากอดหน้าแผงทิ้งรอ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและเน้นย้ำในการตรวจยานพาหนะที่ผ่านจุดตรวจในช่วงเวลาเคอร์ฟิวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ วันหนึ่งอุดมลืมใส่หน้ากากอนามัยออ